Гаўдзі. Без твораў Антонія Гаўдзі Барселона нагадвала б Кракаў без Вавелю або Полацак без Сафійскага сабору. Найбольш дасканалай формай Гаўдзі лічыў яйка і заўжды насіў свой архітэктурны ідэал, мабыць, усё ж узвараным на цвёрда выглядзе ў кішэні. Але з ягонага яйка вылупляліся зусім неспадзяваныя птушаняты. У спарудах Гаўдзі прысутнічае нешта бархесіанскае: Укбар, клён, орбіс терциус. Не, вядома ж, наадварот, у Борхеса безліч гаўдзіанскага, бо ён любіў блукаць гэтымі вуліцамі наяві ў сне, нястомна шукаючы тут свой Буэнас-Айрэс. У доме музеі Гаўдзі уражвае спартанскі ложак на адну персону. Сіратліва і непрыкаяна глядзіцца за скляной сцяною спальні і ўнітаз з лакаваным драўляным седалам. Цябе не пакідае думка, што тут жыў несчасны самотны чалавек, які ў 1926 годзе узяў ды трапіў пад трамвай. Насамрэч, апошнія 12 гадоў Дойлід дніваў і начаваў проста на будоўлі ягонай архітэктурнай бібліі, храму Саграда Фамілія. Бясспрэчная геніяльнасць Гаўдзі і ў тым, што ён замысліў свой шэдэўр такім чынам, каб яго будавалі бясконца. Меркаваная дата завяршэння 2022 год выклікае ў барселонцаў іранічную усмешку. Да такога не дадумаўся нават яшчэ адзін геніяльны каталонец Далі. Затое Далі песціў думку знесці частку барселонскага цэнтру, узвёўшы на ягоным месцы горад будучыні. Праўда, абаронцы мастака падкрэсліваюць, што гэтая мара датычыла ўсяго толькі гатычнага кварталу. Гаворка як быццам не ішла пра створаныя Гаўдзі архітэктурныя дэкарацыі, у якіх Далі рызыкаваў выглядаць акторам другога плану.